สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่140นะครับรู้จักคนพระชนะพระเจ้ามัทธิวบทที่7ข้อที่13ถึง23มัทธิวบทที่7ข้อ13ถึง23โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระชนะเทศที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะแต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเช่นนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขามิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวโภชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราพี่น้องครับมีคำโบราณบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจข้อพระธรรมในวันนี้อยู่ในหัวข้อรู้จักคนครับหลังจากที่พระเยซูได้เสร็จสิ้นการสั่งสอนเรื่องธรรมบัญญัติคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระชนะพระองค์ก็ทรงท้าทายและเชิญชวนทรงตัดไว้ชัดเจนมากว่าการติดตามพระเยซูนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายครับพระเยซูทรงเปรียบเทียบการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เหมือนกับประตูที่คับแคบซึ่งหนทางที่นำไปสู่สวรรค์นั้นต้องพึ่งในบารมีในพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะต้องตัวเองนั้นมีระเบียบวินัยและมีชีวิตที่เชื่อฟังดำรงตนอยู่ในความชอบธรรมพี่น้องครับในทางตรงข้ามนั้นประตูใหญ่และทางกว้างก็นำไปถึงความพินาศเราจะต้องรู้จักตัวของเรานะครับว่าเรากำลังอยู่ที่ประตูไหนประตูกว้างหรือประตูแคบประตูแคบนั้นอาจจะมีคนเยอะแยะมากมายที่จะเดินเข้าไปแต่ประตูกว้างอาจจะมีคนเยอะแยะมากมายที่เดินเข้าไปแต่ประตูแคบก็มีคนที่หาพบน้อยเราจะเป็นหนึ่งในคนนั้นเหล่านั้นที่มีจำนวนน้อยและได้หาพบหรือไม่พี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้ถึงหลักการที่ว่าเราจะต้องไม่เฮโลสารพานะครับคือเฮโลตามกันไปว่าที่ไหนดีเราก็ไปเราจะต้องมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการเลือกของเราอย่างชัดเจนและเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองดำรงตนอยู่ในความเชื่อมั่นมั่นคงในพระชนะของพระเจ้าหลายๆครั้งนะครับในทุกวันนี้มีการอบรมมีการสัมมนามีการจัดงานต่างๆเยอะแยะมากมายครับต่างคนต่างก็เฮโลกันไปก็นึกว่าพระวิญญาณเคลื่อนหรือพระเจ้ากำลังเจิมอะไรบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับผมอยากจะเตือนสติพี่น้องนะครับว่าอย่าเฮโลกันไปแต่ต้องตรวจสอบครับพระชนะของพระเจ้าสอนเราให้ตรวจสอบทุกวิญญาณจงพิสูจน์ทุกวิญญาณพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าทางที่แคบคนที่หาพบก็มีน้อยแต่ทางแคบนั้นนำไปถึงชีวิตทางกว้างนำไปถึงความพินาศครับพี่น้องครับในข้อที่15พระเยซูก็สอนให้เราที่จะรู้จักใครครับรู้จักคนที่เป็นพวกผู้เผยพระชนะทั้งหลายในข้อ15บอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระชนะเทศที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ ภายในร้ายกาจดุจหมาป่ามีผู้เผยพระชนะนะครับหรืออ้างตนเป็นเอกราชทูตก็ดีในสมัยใหม่นะครับหรืออ้างตัวเองว่าเป็นผู้เผยพระชนะก็ดีอ้างตัวเองว่ารู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับในอนาคตก็ดีคนเหล่านี้ครับต้องระวังครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นผู้เผยพระชนะเทียมเช็ดที่มาหาเรานะครับแต่ภายนอกนั้นรู้สึกสุภาพภายนอกนั้นเหมือนแกะครับแต่ภายในนั้นก็คือหมัวหมาป่าเราเห็นต่างประเทศนะครับชีวิตของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นอัครทูตสมัยใหม่นะครับเป็นผู้เผยพระชนะสมัยใหม่คนเหล่านี้ครับมีความร่ำรวยส่วนตัวบางคนนั้นมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบางคนนั้นก็มีบ้านหลังโตมหึมานะครับจากการที่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเงินที่เขาได้มานั้นก็ล้วนแล้วแต่ได้มาจากการบริจาคของผู้คนนะครับเขามีกระบวนการเขามีวิธีการต่างๆเขามีกรรมวิธีในการที่จะทําให้ผู้คนนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวเองในเมืองไทยเรานะครับในวงการศาสนาก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเห็นเขาก็พยายามที่จะหลอกลวงหรือว่าหลอกเงินผู้มีสตางค์หน่อยเขาก็พยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะครับนี่คือสิ่งที่พวกผู้เผยพระชนะเทียมเทศทำเขาให้เรารู้จักได้โดยผลของเขาครับต้นพีในข้อที่16บอกว่าผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้ที่มีหนามหรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามข้อ17พระเยซูสอนชัดเจนสรุปครับว่าต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวข้อ18ครับต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเพียงครับที่นี่บอกว่าในที่สุดแล้วนะครับคนเหล่านี้ที่เป็นผู้เผยพระชนะเทียมเทศเนี่ยนะครับจุดจบของเขาไม่ดีครับจุดจบเขาไม่ดีเพราะเขาเป็นต้นไม้เลวครับต้นไม้เลวเกิดผลสุดท้ายดีไม่ได้ครับต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดีครับต้นไม้ดีเกิดผลเลวก็ไม่ได้เหมือนกันพี่น้องครับนี่คือหลักการนะครับการหว่านและการเกี่ยวครับการเกิดผลครับจากรากที่ดีจากต้นที่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าดูคนให้ดูนานๆครับการที่เราจะรู้จักคนนะครับต้องดูนานๆจริงๆว่าผลของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีความซื่อสัตย์เขามี integrity เขามีสิ่งต่างที่แสดงให้เห็นถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรชีวิตส่วนตัวของเขานั้นโปร่งใสหรือไม่อย่างไรสิ่งต่างที่เขาทำนั้นที่อยู่ให้ภายนอกเราอาจจะสังเกตเห็นชัดแต่อะไรอยู่ภายในใจของเขาครับแรงจูงใจอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเขาครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนและผู้ที่ทำเช่นนี้หรือมีพฤติกรรมเช่นนี้จะเรียกว่าคนหน้าทื่อใจโคตรครับไม่ผิดอะไรกับพวกฟาริสีพวกธรรมการที่ต่อต้านพระเยซูในข้อที่21ครับพระเยซูตรัสสอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับการรู้จักคนประเภทนี้นะครับจริงๆแล้วพระเยซูรู้จักเขาครับพระเยซูรู้จักเขาจนกระทั่งถึงก้นบึ้งในหัวใจนะส่วนที่ลึกที่สุดในชีวิตของเขาพระเยซูรู้จักเขาหมดเลยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระเยซูยังอนุญาตให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ยังยอมให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างอยู่เพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้านั้นจะทำให้เขากลับใจเสียใหม่ที่นี่บอกว่าเลยครับที่นี่บอกว่าเมื่อถึงวันนั้นในข้อ22จะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราพี่น้องครับเราจะรู้จักคนนะครับต้องเรียนแบบพระเยซูครับดูเขาที่ผลในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้มีความจริงใจคนที่มีความหลอกลวงคนที่ไม่สัตย์ซื่อแรงจูงใจไม่ถูกต้องเขาเป็นหมาป่าที่นุ่งห่มดุจแกะคนเหล่านี้ครับจะเผยโภชนะเพื่อตัวเอง ผยพระชนะเพื่อยกย่องตัวเองเผยพระชนะหรือสอนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำเพื่อบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและสิ่งนี้เองครับทำให้พระเยซูในที่สุดจะบอกกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับพวกเราทั้งหลายพี่น้องที่ได้ฟังอยู่หลายครั้งนะครับพวกเรารับใช้พระเจ้าหลายคนที่นี่อาจจะยังไม่บังเกิดใหม่ครับและก็แรงจูงใจในการรับใช้พระเจ้าในการทำหลายสิ่งหลายอย่างนั้นอาจจะผิดพลาดผมอยากจะเชิญชวนให้เราทั้งหลายที่จะนั่งลงให้ควรภาวนาและกลับใจเสียใหม่เข้ามาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงสารภาพบาปมีท่าทีแห่งการต้อนรับพระเยซูมีท่าทีแห่งการยกย่องพระเยซูมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระเยซูและมอบชีวิตถวายกับพระองค์กลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะครับครั้งที่เคยต้อนรับอาจจะต้อนรับด้วยปากแต่ไม่ต้อนรับด้วยใจแต่ครั้งนี้เราจะต้องรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของท่านจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับท่านแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านขาดจากความรักของพระเจ้าได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวพระชนะการขับผีหรือการทำมหัศจรรย์นะครับก็คือโดยรวมแล้วคือการรับใช้พระเจ้านะครับเราจะได้รับผลแห่งการรับใช้พระเจ้าเราจะได้รับบำเหน็จครับแต่ขออย่าให้ใครบางคนที่ได้ยินได้ฟังเสียงของสีบานนี้เขาจะไม่ได้ทำอย่างนี้และในที่สุดพระเยซูจะบอกกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้อาเมน